dwie minuty. Po godzinie drugiej, troszkę wcześniej dzisiaj zaczynamy, ale państwo wiedzą, że trójkowa lokomotywa o tej porze sapie, ale porusza się bardzo powoli i donikąd się nie śpieszy. Witamy na pokładzie osobliwości muzyczne i odprawiamy z naszego peronu nasz trójkowo-osobowy. Ci z państwa, którzy zwykli o tej porze bywać na naszym peronie, wiedzą już wszystko, ale jeżeli ktoś się zaplątał, zabłąkał nocną porą, jak pan Karol, który jeszcze pół godziny po północy pisał pracę magisterską i zastanawiał się, czy dotrwa do tej pory, to od razu mówimy, że można nawiązać kontakt z naszym pocztowym wagonem. Adres brzmi wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl. Można również postać z nami na peronie. Ten znajduje się na Facebooku, na profilu Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Ossowskiego. To są tradycyjne nasze ogłoszenia, a teraz już machamy chorągiewką i rozpoczynamy naszą podróż, która dzisiaj zawiedzie nas może niedaleko i do kraju nie aż tak egzotycznego, ale miłego, Węgry. Rozpoczęliśmy od preludium naszego tradycyjnego, totemicznego utworu. Zawsze, gdy kończy się nasz sygnał, aż mnie korci, żeby zagrać to, co na płycie się znajdowało. Dzisiaj, ponieważ mówimy o Węgrzech, ten skandynawski mini zespół jest jak najbardziej w temacie. Potem wyjaśnię dlaczego, ale proszę bardzo. No proszę pani, Anna napisała: początek audycji zachęca do wyłączenia radia. Same wycie i krzyki. Mam nadzieję, że w związku z Węgrami zabrzmi wykonawca ze Słowacji. Anna z Londynu dzieliła się z nami nadzieją. Jeśli zaś chodzi o niebanalne środki wyrazu, to właśnie do nich chciałbym nawiązać. Preludium w wykonaniu Batorego to rzecz oczywista, jeżeli chodzi o Węgry, chociaż zespół ze Skandynawii, zespół dużo powiedziane, ale Batory, nie Stefan wprawdzie, a Elisabeth, ale w sumie Węgierka. Postać dość tragiczna i ekscentryczna. Cokolwiek stała się natchnieniem do owych wyć i ryków. W związku z tym ta muzyka inna być nie może. Ale mówiłem o tym, że Batory to nie tylko nazwa, ale również i muzyczna przygoda, która łączy się w jakiś sposób z Węgrami. Otóż to dość pokrętne skojarzenie. Węgrzy w latach 60. dokonali rewolucji folkowej, czegoś niesamowitego w Europie. My po wielu dekadach również doczekaliśmy się podobnych wydarzeń, ale właśnie ze względu na to, że zapoznaliśmy się z węgierską historią i doświadczeniem i w końcu po latach skorzystaliśmy z tego. Myślę tutaj o naszych domach tańca. Jeśli chodzi zaś o Batorego, to wydaje mi się, że przeżył tę samą muzyczną przygodę, mianowicie też jest odkrywcą, bo w latach 80. szwedzkie zespoły, tak jak Hedniarna, Garmarna, Den Fulej, kto tam jeszcze, Hovendroven, zaczynały elektryfikować muzykę skandynawską w sposób dość dosadny, czyli powiedzmy hard rockowy, co w połączeniu z modalną sztuką skandynawską, zakotwiczoną w wiekach dawnych, trącących nawet nieco pleśnią średniowiecza, dało dość ponury rezultat, ale wielu osobom się podobało. I gdy wydawało się, że te zespoły uchylają nieśmiało drzwi do nowej, nieodkrytej muzycznej krainy, drzwi nagle rozpostarły się na oścież i usłyszeli głos: kto tam? Bo z tamtej strony, od strony metalowej, był już tam właśnie Batory. A zatem, tak jak Węgrzy, którzy odkrywali folk w latach 60., i również tutaj mamy do czynienia z zupełnie nową sztuką i wizją. Stąd też i pomyślałem sobie, że warto przypomnieć prekursorów. No ale mówiliśmy o Węgrzech i oto oni. Marta Szebestyén, kiedyś nieznana w ogóle, ale zaśpiewała w Angielskim pacjencie i świat o niej usłyszał. Zaczęło się zainteresowanie i okazało się rychło, że na Węgrzech jest to prawdziwa gwiazda. No i o domach tańca węgierskich jeszcze mówić będziemy. Natomiast Marta Szebestyén, jeżeli ktoś się dziwi bułgarskiemu repertuarowi, od razu powiem, że Nikola Parow, grający na klarnecie chyba, to był przez lata mąż Marty Szebestyén. Bułgar mieszkający na Węgrzech, już się rozwiedli, ale słabość do bułgarskiej muzyki pozostała. A zatem najpierw Spirinu, a potem piękna kołysanka z Rodopów. Hoy con él, hoy con él. Barwę na jabłku. Planina. Ach, Marta Sebastian. I od jakiegoś czasu przypominam Państwu stare, zakurzone płyty i Państwo wydają sądy, nie zawsze pochlebne, bo okazuje się, że nie wszystkie moje propozycje przetrwały próbę czasu, ale Marta Sebastian to idolka mojej młodości i mam nadzieję, że nie dostanie jej się aż tak bardzo. No właśnie, Węgrzy, a tymczasem piszą Państwo z różnych stron świata. Zaczął sława i szczęść pisząc nasz biskup Nikifor w Światowy Dzień Konsumenta. Pisze spod pieklisk i śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji, czyli dzisiaj dla pani Eli Różyckiej, towarzyszącego nam o nieludzkiej porze żywego, a nie jesteśmy pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy trwają na nasuchu i sieją dobry ferment na niebieskiej osogrupie. To nasz Niki. Pan Paweł z Łosic, witam i o zdrowie pytam, bo u mnie w porządku, jak to przy piątku. Humor dopisuje i jest moc. Osobliwości nie mogłem się doczekać i liczę na dużą dawkę dobrego folku i ciekawe opowiadanie. Wypiłem już trzecią kawę, jestem gotowy do słuchania. Paweł ze wschodnich rubieży. Może dzisiaj również żywiołak? Po cichu liczę. I pan Paweł, niestety, muszę powiedzieć, się przeliczył z żywiołakiem. A co w Krakowie? Chmury, same chmury i tylko 6 stopni Celsjusza na plusie na polu. Jeżeli zapusty, pogodne bywają, świąt wielkanocnych tak się spodziewają. A po marcu, co mgłą raczy, tyleż lato się napłacze. W marcu mgły powódź za 100 dni. W marcu kto siać nie zaczyna, swego dobra zapomina. Spiesz więc w pole, by po trochu rzucić w ziemię owca grochu. To pole to chyba w Krakowie. Andrzej z sennego Krakowa. O, z miasta smoka wawelskiego. A dzisiaj o smokach chyba będziemy jeszcze mówić. Witam wszystkich osobliwych i oczywiście ćwierć redaktora. Ojojoj. Mam nadzieję, że dziś będzie energia, bo smar dzisiaj dziś bardziej gęsty, przez co maszyny w pracy ospały i słabo tną metal. Pozdrawia ćwierć słuchacz z Gdyni. Takie rzeczy. No i właśnie, jak Kraków to Helsinki, plus 2 w Helsinkach, same chmury. Smutno czemuś. Artur z Helsinek w dniu domeny i walki z chrapaniem, z pozdrowieniami dla pani realizator i pana redaktora. Tak myślę, że to chyba noc walki z chrapaniem, no ale dobrze. Zaczynamy, skoro już jesteśmy na Węgrzech, Virastok. We'll be right back. svoj výmerem. Peť vermono palomun, bojný to z udalomu, širok pod skolomu. Poňaný dešoňam, földe velő tojkám, engemette megszültél, szerint szóval neveltél, mégis pokának küldtél. Isten fizesse meg fölnevelésüket, hogy emberré nevelték az ő gyermeküket. Apám, édesanyám, minden rokonai, minden ismerősöm, az életben töltöttem pár napot, mint tőle búcsúzom, mindenkit itt hagyok. Sok legény, de sirattak alatta. Węgry spodobali się, a patrzę na zegar, 20 minut do godziny trzeciej. W związku z tym czas najwyższy, byśmy sięgnęli ponownie po książkę pana Pawła Wakuły. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, to tatko naszej Tosi napisał książkę, zadedykował ją właśnie córce, a rzecz o smokach wyobraźni. Parę smoków już poznaliśmy w zeszłym tygodniu, a dzisiaj pora na Bartłomieja. Smok Bartłomiej należał do tych szczęśliwców, którzy nie muszą pracować. W spadku po ojcu dziedziczył był przyzwoity kapitalik, który złożony na procent w banku pozwalał mu na godziwe życie i odrobinę przyjemności bez konieczności wstawania o 6 rano i udawania się w tłumie podobnych szarych męczenników na przystanek tramwajowy, a potem dalej do biura czy instytutu. Rzecz jasna, mogło być znacznie gorzej. Są przecież jeszcze fabryki, kopalnie i huty, ale o tych Bartłomiej nawet nie myślał. Wszak miał maturę. A więc nie chodził do pracy. Zamiast tego wysypiał się do późna, zjadał lekkie śniadanie, a potem, zależnie od pogody, udawał się do parku, gdzie cały dzień przesiadywał z kurierem na ławce, albo do kawiarni, gdzie robił to samo, tyle że przy stoliku. Pewnego razu, gdy lekko znudzony siedział nad gazetą w swojej ulubionej piwnicy pod zieloną kokardą, jego uwagę przyciągnęła pracująca tam dziewczyna. Młode dziewczę dwoiło się i troiło, biegało jak kometa po zadymionej kawiarni od stolika do stolika, zbierając zamówienia i roznosząc kawę i ciastka. Smokowi wydawało się nagle, że jedyną rzeczą, jaka ma sens w całym wszechświecie, jest ten nieustanny ruch swoją miarowością przypominający właśnie wędrówki ciał niebieskich. Jaka ona akuratna, myślał Bartłomiej, niesie za jednym razem 10 kaw i tyleż rogalików i nie uroni ani kropelki. Dokładnie wie, który stolik zamówił kawę ze śmietanką, który niesłodzoną pamięta, komu należy się napoleonka, a komu sernik na zimno, i zawsze podąża tam, gdzie należy, najdoskonalszą trajektorią. Od tej chwili skupił się całkowicie na obserwacji kelnereczki. Zajęło go to tak bardzo, że kawa mu wystygła i nie zauważył nawet, kiedy zamiast do filiżanki wsypał 3 łyżeczki cukru do flakonu ze zwiędłymi konwaliami. Tu postawimy kropkę. Ach, sernik, napoleonka, no i wuzetka. Jeżeli kawiarnia bije się o złotą patelnię, to rzecz jasna. Zapraszam do Warsu, a u nas troszkę przerywamy wątek węgierski, bo w zeszłym tygodniu przypomniał nam się nagle ni stąd, ni zowąd John Mayall i spodobał się. W związku z tym dzisiaj nieśmiało przypominam go raz jeszcze. there before long. I'll be back there for long. I'll be back there for long. '69 rok. Miałem wówczas 8 lat, chodziłem do podstawówki i nie wiedziałem, że tak pięknie grają. Dopiero w liceum odkryłem tę płytę dzięki naszemu programowi trzeciemu i bielszemu odcieniowi bluesa i olśnienie. Ale patrzę na zegar, że 7 minut już tylko do godziny trzeciej, a całkiem obszerne opowiadanie o Bartłomieju, w związku z tym gnamy dalej do kawiarni. Im dłużej się przypatrywał, tym bardziej jego własne życie wydawało mu się śmieszne i pozbawione znaczenia. Ta dziewczyna przywodzi mu na myśl kosmos, pomyślał. Jest w tej pracy jakaś nieodzowność, coś absolutnie koniecznego, coś, czego ja nie mam i nigdy nie miałem. A potem przemknęło mu przez głowę. To się nazywa godność pracy. Od tego dnia nic już nie było takie samo. Niby Bartłomiej wciąż całymi dniami przesiadywał w kawiarni i przeglądał gazetę, ale teraz zamiast rubryki sportowej czytywał ogłoszenia o pracy. Muszę znaleźć jakąś uczciwą robotę, mruczał gorączkowo sam do siebie. Dosyć już tego próżnowania. Ale nie było to wcale łatwe. Jedyną rzeczą, jaką umiał Smok, było właśnie przesiadywanie w parku lub w kawiarni nad gazetką, popijanie kawy i zajadanie się eklerkami. A takiej pracy nikt nie proponował. Muszę coś znaleźć dla siebie, myślał zdeterminowany Bartłomiej. Coś akuratnie dla bezrobotnego Smoka w średnim wieku. Tego popołudnia Bartłomiej siedział właśnie nad gazetą i zastanawiał się, czy podołałby roli opiekuna żeńskiej bursy, gdy do kawiarni wszedł chłopak z cukierni z dostawą świeżych rogalików. Właściwie powinien wejść od zaplecza, ale że był nowy w tym fachu i na szczęście dla Bartłomieja, pomylił drzwi. Ukłonił się właścicielowi kawiarni i powiedział: szef bardzo przeprasza za opóźnienie, ale piec znowu nam się popsuł. Cała partia francuskich rogali spaliła się na amen przez tę sakramencką maszynę. Piec, szepnął Baltazar. Tam, gdzie jest piec, tam jest też i ogień, a na tym wszak doskonale się znam. Czym prędzej zapłacił za ledwie napoczętą eklerkę i udał się do piekarni. Znajdowała się nieopodal, więc po chwili stał w drzwiach i wdychał wielkim jak tabakiera nosem zapach świeżego drożdżowego ciasta. Zaczynam żałować, że wybrałem akurat opowiadanie o Bartłomieju, ale niech tam. John Mayall był, ten utwór zwłaszcza się podobał, w związku z tym myślę sobie, tak często znowu go nie gramy, możemy przypomnieć.